أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن الله جل شانه دا ذکر کوي اعلام او خبرداري دې فرشتو ته چې وګوره تاسو سره د دې سيزونو علم نو او آدم عليه السلام سره شته ځکه هغه ته وی خبر ورکړه دي دغه او مقصد دا و چې دې د خلافت مستحق دي ځکه ما وی چې زه یې پیدا کوم خلیفہ راولم ځکه علم د اسماء دې و سره. وقالا اویل الله یا آدم و آدم انبئهم خبر ورک دیتا بی اسمائهم فنمونو صفتونو دا دی سیزنو ایا اضافت دیتا دا ملاوست دو جی جدا کم نمونو صفتونا چه دا دین تا پوست شویده او دی سر علم نشتا تو دا دای خبر ورک کن فلما انباهم کلج خبر ورکا غیتا بی اسمائهم فنمونو صفتونو دا دا سیزنو نقالا الله ورتو ويل علم قل لكم آیا ما تاسو تنویلی انی اعلم غیب السماوات والارض چه بیشکا زپویگم پپٹو سیزنو دا اسمانونو دزمکی دا میرا تنویلی انی اعلم غیب ستوی اگر چه دا مخلوق نگائبی کرن او دا تفصیل شد آغا مخی چه درشم آیات کے انی اعلم ما لا تعلمون دا جوابو کنا انی عالم ما لا تعلم کوئی گم پاگی کے ساتھ سو پینا کوئی گیا دلتے انی عالم غیب السماوات والارض او دا دوالا دا جملہ دا مخ کے سر یو دے کا او دا تفصیل لے چل کے دے انی عالم ما لا تعلم نتیجہ بسر آشی انی عالم ما لا تعلم انی عالم غیب السماوات والارض نتیجہ بدار آشی ما لا تعلمون غیب السماوات والارض آکس بیداشی چی غیب دا اسمانونو دوزمکی آگا دے چی تاسو تے پتہ نشتا مانا دا سراحت راگے دلتا چی غیب دا اسمانونو دوزمکی آگا دے چی فرشتو تے پتہ نشتا غیب السماوات والارض ما لا تعلمو او عالمو پوہیگم ما تبدونا پاگے چی تاسو کارا سکوئے او ما کنتم تکتمون او پاگے چی پٹ سکوئے او هو کار څه کوي سرکار خبري دي او کپټي خبري دي هغه ټول ما ته معلومي دي او خدای چې په عمومي پرېږده چې تاسو ته سرګندي او مخې ته دي هغه ما ته پته ده کوم چې تاسو نه پټي تاسو ته پته نشته دا هغه ما ته پته وایز قلنا اخري نام ذکر کوي سلورم وایز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم دې ځنه ذکر دې د سلورم انعام مخکې ترشیو خلاصه کې او دا عام انعام دې په بنی آدم باندې چې هغه اکرام د پلار د دې په سجدو د ملائکو حکم او دې چې سجده وته کې په جنت کې داخلولو ادارنګ لغزش وته معقول او توبې کلمات وته خودل او د الله د طرف نه د بنی آدم د هدایت انتظام جاری ساتل تر قیامت اخیری پیغمبر راغی دارنګه مخکې نه په علم غیب وشو د ملائکو نه نو اوس نه په علم غیب پی د آدم علی السلام او د ابلیس نه ځکه دا قوم انواع دي د علم او عقل والو په شان ته د ملائکو نه دا د هغه په کل شی علیم سره متعلق دي. دارنګه دا سیم ویل شي چې مخکې د خلافت د آدم علی السلام ذکر وشو چې هغه اهل د خلافت نو اوس حق دغه خلیفہ ذکر کړي چې دا داسې خلیفہ اکرام او انقیاد په کار دی په اذن د الله مزکه او فرمایل چې وایز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم کله چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم علی السلام دا ور دې مقام کې یو مشهور اختلاف و چې آدم علی السلام الله خلیفہ کو او بیا وته ملائکه ته اسجدوا لآدم دا سجده د ملائکو دا حکم رستو کنا دا خلاف دا خبر مخکی وچی خلیفہ الله پیدا کړ. ظاهر د قران خدای دلته د بقره نه چې الله دا اول نه خلیفہ کو نو به ملائکه ته وی چې سجده وکړي. ا ترتیب دا معلومیږي د قران کریم نه. بیا ذکر د استخلاص د الله دلا او تعلیم د اسماء او د دایو ذل ذکر دي دلته د دې درشم آیات نه دي ذکر. او ذکر د استفاء او د اجتباء د آدم علیه السلام هغه سور ال عمران کې براشي د دې رشایات کې یا سور طه کې او سل دې رشایات کې او ظاهر هم دغه دا چې واقعات استخلاف مخکې د واقعې د سجدې نه ده. که څو کوی چې سور حجر کې خدا معلومی کی کنه چې دا ولنا د سجدې حکم شو چې څنګه زه پیدا کوم فیضا سویته ونفخت فيه من روحي فقال له ساجدين کله چې زه د آدم علیه السلام برابر کوم روح پکې پوکم نو سجده وته وکې پته لګیلا چې څنګه پیدا شو نو حکم هو چې سجده ورته وکې بل ته تنجیزن حکم ذکر دی تعلیق تعلیقن ذکر دی تنجیز نه دی معنا دې زه برابر کوم روح پکې پوکم او خلیفې کوم نو بیا وته سجده وکې نو خلافت مخکې دی او سجده روسته ده او واقعا د خلافت خدای یو ځل ذکر دلته چې استخلاف واقعا د سجدې د آدم علی السلام ملائکه ته حکم چې آدم علی السلام ته سجده وکړي دا و ځل ذکر دا و ځل دلته هم د بقره کې اعراف کې بم راشي سوره حجر کې بم راشي سوره بنی اسرائیل کې بم راشي سوره کهف کې بم راشي سوره طه کې مو سوره سواد کې سوال دار چې دا خو تکرار نه دی چې و ځل دا واقعا الله جل شانو ذکر کړي دلته هم ذکر کړه عرب کې هم ذکر کړي حجر کې هم ذکر کړي بنی اسرائیل کې هم ذکر کړي کہف کې هم طه کې هم سواد کې هم هر ځای کې جدا جدا مقصد دی هر ځای کې الله جل شانو دا واقع ذکر کړی دا ځان ځان مقصد د پاره لکه سوره بقره کې مقصد څه دی اوس مې راته وایي سلورم انعام یا عام انعام او ذکر کول شو ګوره تاسو د نیک اکرام مې کړل دی عزت مې کړل دی وګو پلای کو ته حکم او سجده وته وکړي دارنګ جنت ته داخل کلو لغوشي او تماف کو توبې کلمات او توکل داغه اولاد کې دا الله تعالی له طرف نه د هدایت تنظیم جاری شو تر محمد رسول الله پورې راغې اخره پورې او بل مقصد څه کې نه فده علم غیب دي د ملائکونو دارنګ د ابلیس نه د آدم علیه السلام او سورې اعراف کې مقصد څه دی الته رد شرک پیلي مقصد دی او په سورې حجر کې جراشي الته انجام ذکر کوي داغه چا چې تکبر کړل دی سورہ بنی اسرائیل کی ذکر گئی نال تا انجام دے داغا چاچے انکاری کری دا آیات اللہ نا او سورہ کہف کی دا شبی دا فکول دا پار راول دے او سورہ طہا کی دا تشجیع دا پار راول دے چھے بادر شاہ مثلا اور سرک دا غفلت داغی دا پار راول چھے غفلت دے دا او سورہ سواد کی مقصد ابتلاء دا ملائکو دا جنناتو نو عرض ہے کی زنزہ اللہ مقصد دے دا نا چھے دا غزل راول دا تکرار دے تکرار نشتا دلته مقصد به خاص مقصد کو مخکې مې ضربت کې وي دا انعام ذکر کوي الله الله وي موږ ملائکه ته وي سجودو سجدا وکړه سجود وي فرخ کته کولو ته سجود وي عاجزې ته سجود وي تابعدارې ته انقیاد ته او دا ټول معنی لغت والا نقل کړی دي لکه ابن منظور لیکلی دي لسان العرب کې شته قرطبی ذکر کړی دي سراج المنیر کې شیربینی مراوړي سجدا په عرف کې څه ته وایي دا تندې پزمکه کې غودل کپنیت د تعظیم او د اکرامي او یا پنیت د تحیه او د سلامي یا پنیت د عبادت خو چې تندې پزمکه کې غودې شته د سجده وي او په استلا د شریعت کې څه کوي کې غودل د تندې پزمکه پنیت د عبادت پنیت د بندګۍ دا بیا سجده راځي د سجده شرعیه وي او دا معنی ټول قران کې استعمال دي لکه څنګه چې فراوی لري چلته براشي والنجم والشجر يسجدان اے رحمان کی مراد سے سجدے نال تے سدے خضوع تھا عاجزی و تابعداری رضا اللہ دا حکم یا بقرہ کی وراشی تے پنجو کی وادخل الباب سجدن بنی اسرائیل دا حکم ہو کہ داخل شے دروازے دا قار کا پہال دا سجدہ کے سمانا کہ تاسو بچی ٹٹ دے ولے پسی تے کہ بسن لڑی سجدہ کے سڑے تلی شی او مقصد سرے منحنین رکوعا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ولدا دا معنی مشتا یا مراد انقیاد او طاعت ہے سجدہ په طریقې د انحناء سر ذات خطه کې دا د سلام په خاطر او د عزت په خاطر دا بګیدا او یا څنګه پزما کوله کې پدینې چې کرام سم پوخ د سلام کې او مقصد پکې بندگی نه دا دواړه جایز او په مخکنو امتونو کې لیکن زمون په دین کې منسوخ دي لکه علما او دلته لیکلي دي چې دا یا ترخه تقول دا چې روته تفسیر کوم بیا یا تندې بزمکه کې حضورو کو تعظیم د بارو مقصد به کې عبادت نو بندگی دا غنوا شیربینی لیکلي دي فلم ما جال اسلام او بطل ذلک اسلام چراغ دا خبره ختم شو لري دایته سلام راغې کړه سراج المنیر کې دارنګ خازن امیر او دا نصفی مشهور عالم مدارک والا حنفی هغه وی سجده تحیه جایز او پتی رو متونو کې بیا منسوخ شو په دې قول د نبی سلام چې سلمان رضی الله عنه دی چې لا یم بغیل مخلوق ان یسجد لاحد یو مخلوق له دانه دی جایز چې بل مخلوق ته سجده وکړي لاحد من المخلوق مراد ابن کثیر هم ذکر کړیو قرطبی هم ذکر کړیو او دې ځای بیا قرطبی په صوفیانو جاهلانو باندې شغید خپل پیرانو لري تابعداري کې اوږي د سرخه تکیر سفرت کړل بیا په قها او ټول دا ویل دي چې سرخه تکول په وخت د سلام کې زمون په دې دین کې مکروه تحریمی دي یا حرام قطعی دي اختلاف دي پکې او څنګه دی لګول په ځمکه پنیت د احرام خو بالکل قطعی حرام دي بیا اتفاق وکي بلکې بعض فقها او فطور کړو دا غچا د کفر کې سودا کار کوي او کوم چې سجده پنیت د عبادت دا کفر او شرک اوس هم دی مخکې مو په دې کې اختلاف نشته او دا شرک حقیقی دی باقی دا خبره چې دې مقام کې الله جل شانه ذکر کوي چې ملائکه ته حکم وکړي سجده وکړي او مخکې مې ته وایي چې دا حکم چې الله پین یوازې دلته نه او سورتونو کې دی اور دې کې ځان دا الله مقصد دی کنه بقره کې کلور دې شیاط نه شروع شو استراغه او کم سلویت نه پوری اعراف کې دی اول سیاط نه دې نه پوری هجر کې دا 28 نه تر 42 پوری بنی اسرائیل کې د 61 آیات نه تر 65 پورې کہف کې 50 51 کې سورۃ طه کې 116 نه 123 پورې سواد کې د 71 آیات نه والا 73 پورې دا ذکر وا او معنی د سجدی وګوره نو بیا اعظم په معنا قران کریم کې مادر سجدی ضرور شپې ته ځل راغلی دا یو دا چې په معنا د مونږ راغلی دا لکه سورۃ ال عمران یو سل دیار لسکي وراشي لیسو سوا من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون بني اسرائيل کې دا څه دلشتہ چې ولاتي الله تعالی الله یاتونه وي د شپې او هم يسجدون دي مونږ کوي هلته مراد څه دي مونږ کول لګه چې دا ذکر دا مراد څه مونږ دي کله ذکر د جزئي مراد څه کولی کنه نو دیم کله سجده په معنا د رکعات راغلي دي او رکعات د مونږ دغه سورې نساء او سل دې آیات کې وراشي چې صلات الخوف طریقه ده مخې د دشمن دی او جنگ شروع دی او په داسې وخت کې د مونږ ټیم شنه سبق دی راغې طریقې ذکر کوله او سل دغه چې اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم کله چې تو درې دي او دې تاسو شاته او درې د مونږ له ورکه یو ډله د تاسو رودريږي او خپل وسلې دی راوالي نو فیزا سجدو کړی شي دی او رکاتو کی نو فل یکون هم ورایکم دی دی احوالان شي او خپل ډله شي کوم دشمن ته داغه دی راشي ډله لګه نیم بوجان او نیم مجاهدین رودريږي امام په تیموز بکی او نیم بالت دشمن ته مقابله ته رودريږي جسم دی او رکاتو کی او لال شي کنه ناغي براشي بل رکات باغیو کی چې امام سره رکعات وکړي نو بیا به یو رکعات ځان له بلو کې لای موږ ګرځو بیا به هغه راشي یو رکعات په بلو کې خبره به نه کوي او هغه به موږ کې موږ ګرځو اگر چې هلته ډېرې طریقې دي ښه ارته به لیکلو چې ابن العربی سلیریش طریقې را نقل کړې دي دا اصل کې د تابعین او د صحابو نه دغه خلکو نه ذکر دي سلیریش طریقو سره د موږ راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې مقام کې فیضا سجدو معنا څه ده کله چې غیره رکعات وکړي نو درېم کله په معنا د سجدی د عبادت راغله د بندګۍ سجده لکه آل عمران 30 ویل کې یا مریم اقنوتی لربک واسجدی ورکای مریم ته چې کوم حکم دی د سجده د عبادت یادې کړه نو پنځم سجده را تسخیر او دا غوې ذکر سورې نه حل کې راځي یو کم 50 کې وللله یسجد ما فی السماوات والارض خاص تعالی مسخر دی هغه چې آسمانونو او زمکه کې دی مانو نظمته کې چې سورې دي الله نه نه چې الله ته سجده وکړه دین تم لښتا او الله ته سجده ونه دغه اوله بوله سجده وکړه مراد یې سره تسخير ونه کېات مشفقم سجده را تلاوت هغه ذکر د سورې انشقاق یوه شایعت کې وې ذا قرئ علیهم القرآن لا يسجدون دا مکه نشماره یو سجده شو د مونږ په معنا باندې بل سجده په معنا د رکعات وا بل سجده د عبادت درې بل سجده د تفسیر څلور بل سجده د تلاوت څنګه دا پنځه شو تلګي او شپږم سجده را پروزه د قیامت چې هغه راشي سوره قلم دو تل وی غایت کې یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود دا را قیامت پر سجده کول دی ها تفسیر تشریح ال تراشی اوم کله په معنا د انقیاد راغله دي لکه دا غي ذکر راځي بقره کې وادخل الباب سجدا دا تفسیر د انقیاد دی کړ او اتم په معنا د تذلل راغله دي دا عجزه لکه یوسف کې وراشي سلام آیات کې اذ قال یوسف لابیه یا ابتی انی رایت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رایتهم لی ساجدین یوسف علیہ السلام پلار ته وی پلار ما خوب لیدل دی یو لستوری نور اوس کومه ما ته سجده کوي نه څنګه سجده کوي دا غی لا تو فشتا اندې لا ګول شي مراد څه دی معنا ما ته عجزی کوي کتر اپری وته زما خوبا او نه هم اغه سجده چې کوم آدم علیه السلام ته ذکر دلګ دی مقام چې نور مقاماتو کې براش وزدا چې قران کریم کې الله حکم وکړ ملائکه ته اوس کړو ته یا خدای غو سجده چره دوی سجده را تعظیم او دا د تحیه او د احترام په شکل کې او دا الله په حکم وا قاسمی دی له ترجیح ورکړي د شیخ الاسلام نسیمینه نقل کړل دي دا به تر وا خو بیا ورستو امتونو کې منسوخ شوی دا مګر یو څړې وی چې را ټیک ده خو مکه خو جایز وکنه لکه باز بریلیان دا وای کنه په ادم علی السلام ته له پرشتو سجده نه وکړه چې دا کو پر دی ادم ته کې باز مولانه په پیدا بیا وای وی تاسو نه تاسو کوم چې خبر ته سجده شته او کنه یو ته یو شپه کوي دا زوم مې هم چې وی ادم علی السلام ته پرشتو نه وکړي نو د ادم علی السلام په شریعت کې خود خور تر نکام جایز وو بیا تر خور تر نکام کوه تبج دې ته نه پوری چې دا رستو حرام شوی دی کنه دی حرام شوی دی رستو دور کې الله غ حرام کړو بند نکړو نو چې بند نکړو نو خدا الله دا حکم کا دی او دین دا چې دې ځای کې دا سجده نه ده مراد راته چې کوم معنا یادې بلکې مولا ل قاری مرقات کې دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول لا نقل کړل دی چې کان سجودهم له انحناء لا غرورا على الذقن ملائکه چې سجده کوله صرف سره دا څه کټ کړو تندې پدما کنه دل کوله سره دا څه کټ کړو عمدہ شانتی ابن الانباری دا فرانا ذکر کړو چې خان تحیتا و تسلیما لا عبادتا دا سلام دا بندگی نو امام راضی تفسیر کبیر کې دا غوړه کړل دي او خازن خپل تفسیر کې وی هاذا اصح دا ډیر اصح دی او امام نصفی دا احناف مشهور عالم مدارک کې وی دا غوړه دي مراد دا ذات کړو دا وجوه چې ابن العربی رحمه الله نن نقل هغه کانت سلام الاعاجمی دا داسې سجده ولا کدا عجم خلک یو بل ته سلام دي داسې سلام علیکم دا سر لکه ټکی دي ودا سر سرکه ته کولی مړه ته انده پس مکه نه دی لګول دا په بالکل حرام دي سوا د الله رب ال جل نو دویم درم دا سجده له انقیاد را او به خما تفسیر په دې دی نه ته چې سجده تعظیمی ده کنه سجده د عبادت نه ده او باغ امت کې جایز او بیان ده جایز دا خوشوا زم می دا و چې دا سجده صرف سرکه ته کولی دا زمکه باندې تندې کې هودل نه دي مدرین دا سجده په معنا د انقیاد ده دلته لغوي معنا مراد ده او لام کله د سجود ده او قرطبی مخبل تفسیر کې دا قول لا نقل کړل دي روح المانی ذکر کړل دي امام راغب مفردات صفحه 224 کې وی امروا بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح اولاده الله حکم کو فرشتو ته اوس جدول ادم تابیش تاسو د آدم علیه السلام او د اولاد د دې کارونه وکوي هغه لګیاري تر اوسه هغه کارونه کوي کنه نو مراد ته دغه انقیاد دی چې تاسو به اوس مسلط دي فرشته بعد انسانانو باندې دغه اعمال لګي قران کریم کې نسو کنه ان علیکم لحافظین کراما قادمین تاسو دې چې انسان د داسې تکلیف نشي مقرر نه راغی نه بچیږي له معاقبات من بین یده او من خلفه یحفظونه من امر الله تاغه فرشتي دي چې الله په حکم باندې وریځ راولي تاغه دي چې اغلا وریځ شار وي د الله په حکم باران دي کیږي تاغه دي چې هغه دا غلاره غلاره دي کیږي پر وی داږي आवाज ده چې کبا دې وا تو کې راځي سورې رات کې براش ان شاء الله تسبح الرات بحمده کی دو تفسیر دی او دا نجرات ما بلکې موکل به صحاب دي سب غذری چې هغه پدی باندې الله مقرر کړی چې تاسو به روحونه دا کوي د تنظیم کوي دا وګوره د انسان په خدمت کې لګیا دي کنه دي لګیا وی دا خدمت ته مراد ده امام راغب وي هم دا قول قرطبی ذکر کړو هم دا روح المانی ذکر کړو نو سلورم دا سجده د عبادت ده او دې لراشه هم دا شان سندې لګول لی پزما کا همانا صدا دا الا پمانا د لام نه او مانه دا اوس جودو سجداو کې الله تا الا ادم توجو کې په طرف د ادم علی السلام ادم علی السلام بساسو قبله او کعبه لکه مونږ حکم دی چې تاسو سجدا الله ته کوی خو مخ کعبه ته کې قبله ته کې نو دا شانته حکم او پرشتو دا چې سجدا بساسو الله ته ای هو دې بساسو کعبه اوس جودو الى ادم اسجدوا لله اسجدوا الى ادم لا پمانه ده الى بحر المحيط کی ابو حیان اندلزی ذکر کړو قرطبی خو صفا خبر کړو دا هدا قول الجمهور الجمهور علماء قول دار چې فرشتو ته حکم داو چې سجدا الله ته کې خو ادم علی السلام بس تاسو قبله ملکه څنګه چې مورس کې او قبله ته مخکې نو فرشتو د پاره قبله ادم علی السلام وګرځو او قبله محترمه ده او کنه ده قابل احترام ده شان ادم علی السلام ولا قابل احترام وګرځو مقصد پکې د آدم علیه السلام احترام نو پینځم د عالم لامه سببی دی او دې د سجده به شکر وای اوس جوړو سجداو کې الله تعالی آدم د وجود پیدا کولو د الله نه آدم علیه السلام لا دنیا ته نعمت راغله دی ادا قانون دی چې کله نعمت راشي نو سجدا پکار ودی د سجده به شکر وای دا د سجده به شکر دا د اعلان د لامه سببی وای لامه اجلی وای مشفقم دا لام لام د توقیت دی او دا معنا مرقات کې نقل وا ولالي قاری ذکر کړی وا معنا اوس جودو حين سجود ادم لله اوس جودو سجداو کې لې ادم په وخت د سجدي کولو د ادم علی السلام کې قدوم را د سجدي بس تاسو امام یو تاسو به مقتدیان یې او د امام یو مرتبه د مقتدیانو کړه دغه مرتبه الله ادم علی السلام له فرشتو باندې ورکړه ایو معنا په ده چې صرف یو معنا یو ته بیا د اغینه دلیل نیسی بار صورت دیکھ ہر معنی شیخ لے گا صحیح رکھا اسجدوا لآدم سجدو کے اللہ تا پا طرف دا آدم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام مستاسو قبلشی یا اسجدوا سجدو کے اللہ تا لآدم دا وجد پیدا قولو دا اللہ نا آدم علیہ السلام لا دا سجد را شکر شوا یا اسجدوا سجدو کے لآدم پا وقت سجدی قولو دا آدم علیہ السلام کی اگر بستاسو ایمانی تاسو بے مقتدیان شے یا اوس جودو لی آدم تابی شید آدم علیہ السلام و دولات دادو دادی خدمت بکوئے یا اوس جودو لی آدم سرخ خطک آدم علیہ السلام تاو سلام اوکے پدو باندی تحیی پشکل گی فسجدو اللہ ابلیسو سجدو کرا تولو مگر ابلیسو نکرا تی مقام کسی اعتراضاتو یو اعتراض خداو چی اللہ خو ملائکو تا حکم کلے چی سجدو کے کنا ناغی سجدہ اکڑا ہوئی ابلیس او نکڑا ان ابلیس کا حکم ام ندے شوئے کنا کاغا نہیں کردے سکلے ناغی جوابونا یو خدا چیتا مستقل حکم نے مستقل حکم قرآن کریم کی رازی چی اللہ جل شانو فرمائے لیو دیتا چی داو لیدی سجدہ او نکڑا آغا چاہتا چی ما پیدا کرے دے ولیدی او نکڑا داغی ندا پتا لگی دغه مستقل حکم شوی دی ما منعک الله تسجد اذ امرتک سوره اعراف کې براشي دونه یاد کی څه شي ته رو بولل دي ته چې سجده دی اونکړه کله چې ما د حکم کو پته لګیږي دغه حکم شوی دی څه ممکن لیکن کله چې د سجده اونکړه نو د په جانب د استثناء کې ذکر کو په جانب د مامورینو کې ذکر نه تر تذلیل د فارقه د تذلیل شي ذکر آل تذکر نکو راستی انوی چویز قلنا للملائکت والی ابلیس اسجد آل تذکر نکو ولی دارا دارا تذلیل بخاطر نور حکم دتم شوئے دی وین داری جکل حکم اللہ اعلا تاوکو فرشتو تا نی ابلیس خدا غی خادمو تا غلط خبر دی جبالی کسانو ابلیس دا فرشتو استاز ہوئے درو غلے وئے ابلیس اللہ فرشتو لے استاز کر دی ابلیس پخفل دا سو چی دا فرشتو تا محتاج و لیتر بکیناستا پاسیدو دا غیر بیسز نکولی اس فرشتی ہے استازان دی نو دا ابلیس کو کتاو کنا دا شاگر خود استاز نلان دی کنا نو چکل حکم آلا توشی نو حکم ادنا تا پتریقی اولائی دا لکه مشر ته چې یو سړی وي چې پاسه دا څوکا نو کشر ته حکم خامخا یې کنه مشر به کوي کشر به نه کوي نو چې هغه ته حکم وشو دا څه لکه چې د حکم یې نو پته ولګې چې ابلیس هم مامورو وحایمی تفسیر الرحمن کې بیان کړي خو دې کې یو خبره وا چې دې مقام کې الله جل شانوي چې سجدو سجدو کړې مګر ابلیس او نه کړې ابلیس ته و باتو پته ولګې چې ابلیس د جنس د ملائکو نه دین خو ظاهر دا پته لګی چې ابلیس د جنس نه چاره نه د ملائکو نه دی کنه ځکه استثناء متصل کې دا قانون دی چې ما بعد د جنس د ما قبل نه یا داخلي باغی کې کنه د دې یو جواب خدا د مقام کې دا ابلیس نه دی ابلیس قسم یې فکر دی ابلاس نه محفوظ دی نه امیده ته وي معنی دا الله د رحمت نه نه امیده ایو شیطان دی نو د شیطان نوم چاوی سوریانے کے عزازیل ہو او پا عبرانے کے حارس ہو خازم ذکر کردی لی اس پل تفسیر کے ابلیس تک قرآن کی اول از دلال آگل دے دے دے جنس دا ملائکونا او کنو راشا ناول ندا خبر ہو چیلنو پا دے با بیا پوشی چیز اسنا متصل لکا منغتے دا قرطبی ہوئی وی دیر اہل علم دا سی دی جمہور عبداللہ ابن عباس عبداللہ مسعود ابن جریج ابن مصعب قطادہ وغیرہ چیغیوی ابلیسم دا جنس دا ملائکونا ہو او تیبری وی دا زما پنیز غوره دی او نصفی دا علی رضی اللہ عنہ ذکر کړو او قاسم وی دا سیدا او فرا بغوی وی دا قول دا اکثر مفسرین دی او دلیل دی سره څه دی د دې ګور له خلق دی خو دلیل و سره دا لري چې ظاهر د استثناء متصل ده بس دې کتلې دی خبر څه دی نه دی کتلې ظاهر د استثناء متصل ده او متصل دلالت کوي په مجانست باندې کنه نو پته ولګی دا د دې بل دلیل نشته دی واده دی فقیر دې کتلې دی او دیم قول اغا ابن جریر عبد الله مسعود رضی الله عنه نقل کړل دی حسن بصری ابن زید قول له قرطبی د نور نوم ذکر کړل دی شهر وغیرہ نه چې ابلیس د جنس د ملائکو نه نو بلکې ملائک کله کېدل پیریانو مخ کې دل تب اوسې دل پر ازمه کا باندې او دې چې کله فسادونه شروع کړل الله ملائک راو لګل ناغي او ټکول لو ټکول نه چې وی ټکول نه دا ابلیس داغي سره مرګره شو چې زه ردی خلاف یم ناری سره ځان ملګری کو او نور ابلیس د جناتو نه د پیریانو نه د ملائکو ملګری شنو او کې داخل شو او د دې قول بیا ډیر دلې د دې قول ډیر دلایل دي اگر چې بظاهر کې آف اړین غټ غټه کا پرې دي او دې خوا چې وګوري د دلایل مضبوط تي لکه سورہ کہف کې وراشي 52 آیت کې چلتا الله حکم کړل چکان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كان من الجن او ابلیس د پیریانو نه الله وی د پیریانو نه خدا الله د حکم نه وو سورہ اعراف کی براشی و شیات کی انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم بیشک دا ابلیس او د قبیله تاسو د داسې زین ویني د داسې طرف نه چې تاسو نه ویني په پتو لګی دا چې د قبیله شته او سورہ کہف کې پنځو آیات کې ورپسې وی کنا فتتخذونه وذریته اولیاء آیا تاسو نه سي دې او اولاد د دو اولیاء مددگار دوستان په پتو لګی راځي دا ابلیس اولاد شته د ملائکه اولاد نشته څو دا ویل جبرئیل السلام زوی شته یا لوشته دا پلانې فرشتي دې یا لوشتا ذریات او نسل اولاد دا دې دې دغه شانتي سورہ سبا کې وراشي یو سلويخ کې چې د قیامت پرځ به الله ملائکه ته وایي چې خلکو تاسو بندګي کول قایزونه کې دی لیکل چې یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا فلان یا فلان نو تاسو ته ویلو او یوم یحشرهم جميعا ثم یقول للملائکه اها اولای ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم ايبو الله تپاکي تزمونګه دوه زمون مددګاري دا خلقنا بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا پتهولګي دي جنات ځاله قبيله ده دا رنګه حديث کې سفاره غلي دي صحيح مسلم حديث کې چې الله ملائک د نور نه پیدا کړی د رانا نه او پیریانه پیدا کړی د ور نه د دواړو په دغه فرق دی ماده کې فرق دی یو د ور نه پیدا لري بل یو د نار نه دی بل د نور نه دی د دې وجنه دا به تر قولو او بل دا چې ابلیس خدا الله نه فرمان نه منې کنه شیطان او داغن نسل څومره شیاطین چې دی په دنیا کې هغه الله نه فرمان نه منې کنه او د ملائکو صفات دا او سوره تحریم کې براشیش په کوم آیات کې چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله شديد کوم حکم کړي دای خلاف نه کوي پته ولګي دا ځان له جنس ته پیریانو جنس او د ملائکه جنس یو نه دي دا دیم قول دا دو قولو پدې کې لومبه قول دا کمزورو دا دیم قول غورو دي کې او دیم قول مشته هغه دیم قول داره چې ابلیس دا د پیریانو نو خو پیریان یو قبیله ده د ملائکه نه او دا قول قرطبی د سعید بن جبیر نه نقل کړو او ابن کثیر د عبد الله بن عباس نه ذکر کړو او د دې څخه تعویلات څخه به زاوی ذکر کړی خدا قول کمزور دی اصح هم دا خبره ده چې ابلیس د جنس د ملائکه نه نو دغه وجوه چې حسن بصری ته چاوي وې درر منصور کې سیوطی جلد 5 صفحه 502 کې داغه دا قول لا نقل کړل دی چې چاوته وي دا ابلیس د ملائکه د جنس نه ناغه قاتل الله اقواما يزعمون ان ابلیس كان من الملائکه والله تعالی يقول كان من الجن ففسق عن امر ربه هغه الله دې پاک خلق لعنت کی هرې وته وګړه شهید عبد ګمان کوي دا غلط عقیده ساتي چې ابلیس دا د ملائکه د جنس نه او حال دا چې الله سوره کاف کې وایي چې كان من الجن كان من الجن ته پیریانو نه بس ظاهره خبردار دي چې اسلام منقطع دی استثناء سره منقطع دی او استثناء منقطع په قران کې ډیر راغلي دا نه چې صرف دل تراله چې توه چې دا څنګه استثناء منقطع دی کلام د عربو کې موجود ده سوره نساء او سل وو پنځو سوره مائده درې مائده سوره اعراف او سل اتاتیا سوره غاشیه درې شیا سوره نمل پنځه شپې ته ګڼو ځینو کې بدارش دی په احترام معنا چې فسجدو نو سجدا او قتل الا ابلیس سیوا د ابلیس نه معنا څه کې سیوا د ابلیس نه معنا د استثناء منقطع بګه لیکن ابلیس نه کدا څه باندې وای چې مگر ابلیس ځکه مگر استثناء متصل کې راځي فسجدو نو سجدا او قتل الا ابلیس سیوا د ابلیس نه دې ابلیس نه او دې کې شو په پیدا شو چې ابلیس ټیک ته چکړې به نه خو انکار به نه کړی اجه سره حوصله نه کافر کی کی لګي او سره موږ اونې کی په انکار سم نه دي کافر خو ته نشي ویل ګناندار خو ډیر لري او کافر خو نه دي الله وی ابا ابا انکار کړي دا صرف عملی خلاف نه نکړي چې عملی نه کړي بلکې انکار کړي چې نه کوما ابا انکار کړي نه دا بچاوي یره ټیک د باز اوقات کې وسړي انکار وکړي نه خو هغه څه استنباط کړی استنباط کې غلط شي مجتهدین نکلا کلا صفا صراحت سره نفس کی او خبر راغلی لیکن اغوی ویدا داسې نه ده دا په استنباط کې او اجتهاد کې غلط شوی نه اخو یو اجر مستحق دی ته ګناګار خو نه دی کنه وی نه واستکبر واستکبر لوی او ځان لوی او غاو ځان لوی او غاو ابا واستکبر ابا منع ته وی انکار ته وی استکبار دا احباب استفعال د کبر د ماده نه ودوم ردا چې باب استفعال همیشه په مضمون ځای کې راغلی دی او د دین علاوه تکبر لفظ چې راغلی باب تفاعل ناغه خدای کې مراغله دی پد کې مراغله لکه حق د الله له خداغه په صفت کې متکبر راغلی دی رسول وین او دا بنده حق نه دی نه داغه په باب کې بیا ابرو هو خدا ماده ردی قران کې یو اصل یوش په تزل راغلی دی د استکبار او معنی یو ګورا کله په معنا د دروند راغله دي کبیر وی ثقيل تبارب کی یا کبره معنا ثقول ده کبره یکبرونا دا دیرو زیرو کی راځي لکه سوره بقره 15 سلویس کې و ان ها لکبیره الا علی الخاشعين او یقینا دا خوې قسلت خامخا ګران دي مگر په عجزی کوونکو نه ډیر دروند دي آسان کار نه دي یا بقره 23 سلویس کې وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهِ یا سورة نعام پنزة درشکی وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ یا سورة کاف پنزم آیات کی کبرت کلمتاً تخرج من افواهه نگورا پا مانا دا درنوالی را دی کبر استقل دا ہوئی ندوین کل کبر او صغر پا مانا دا کثرت او دا قلت را دی دیروالی نگوالی دا ہوئی لکا بقرت وسوا دواتیا کی ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا مستریکیږي د دینه چولی کې دا قرض لګیو کډیر هغه د لګوډیر خبره ده لک قرض یو کډیر قرض ده معنا قلیلن کان او کثیره یا سوره توبه کې براشي او څنګه ویش کی ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ورته مقام کې معنا نفقه قلیله ولا كثيره نو درېم کله هغه ګناه ته ویل شي هغه ډیر زیات قبیح کنه قباحت کې ډیر والی دغه سورې نساء کې مراشي او درس کې ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه یا سورې شورا او درس کې کبائر الاسم والفواحش یا نجم کې مراشي او درس کې غټ ګناه ته ویل ښه نو هغه دې کې چې قباحت پکې ډیری په نسبت د بل ګناه نه څه کې وتا کبیره ویل نه نو سلورم کله کثرت درنا ته ویلې د شو اگان وتا لکه نام اتاویا کې چې کله ابراهيم عليه السلام هغه سره مناظره کوله قوم سره او دلایل پیښ کول ری ها ذا ربي دانور زم رب دي ها ذا اکبر داخل وی دي داخل وی دي مانه د دې خو ډیر رانا ده دا خو ډیر منور ده دا خو نیر اکبر ده ها ذا اکبر هغه کې مفصلی ها ذا خو شمس څنګه وې شمس مؤنث ده شمس هو مؤنث ده دا دې تر ها ذا اشاره څنګه کیږي ها ذا من ها ذا نو الدا تعویل بدی کی کنه دا نور را نه لگا دا پتاول کې لشي دا اکبریت پرانا کې مراد ده نو کثرت د نور مراد ده غلطه نبینغم کلا افضلیت په علم کې او په ذہانت کې په فصاحت کې لکه سورۃ طه آیو یا کې چې کلا جادوګرو ایمان رول نه پیراو نو ته وي انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دا موسی علی السلام تاسو غورو سره لږ تاسو استاد دې تاسو دې ځکړه کړی راخه نو کبیر په علم کې یادې کړه همدا شان سورې شعرا کې هم راشي نه وایي کې نشبغم کله غټوالی د چوسې ته وي د خټ کیتا لکه سورې انبیاء یا الله کې راشي چې کله ابراهيم عليه السلام ناغي تاسو کو وداکار تا کړل چې دا ټکو ستر کړی دی نه غوته دی بل فالهو اته غلط غلی شو ای بل کې کړه دې دیلا یو کوم دی کبیرهم هاذا فصلهم کبیرهم هذا وی مشره دا دې کنه دا نه تاسو یو ټولګه غټ دا دې کنه دا وی بابا نه تاسو کې کنه نو ګوره کبیر څه ته وی تر چا جوسا غټا وا وجو دې غټو انور بکله ګوالو والو نو وم کله زیاتی ته کلونو ته ویلې چې سړی کلونو ډیر شي کنه هغه ته کبیر وی عمر ډیر شي لکه سورې یوسف هتا وایا کې ان له ابن شیخا کبیرا یا سورې قصص دری شهات کې وابونا شیخ کبیر یا بقرہ 218 پیته کې وا سوا بهول کې بارو یا ال عمران تلوي کې وقد بلغني الكبر دا زوړوالي ته وي د عمر کا چې عمر ډیر شي کنه هغه تم کبیر وي راتم کله د حد تجاوز پای کې کبر تک استعمالي کی کاپ دی ری لکه سورې بنی اسرائیل کې براکې سره آیات کې ولا تعلنا علوا كبيرا یا فرقان کې براشي یوي شهادت کې وا تو اوتوا كبيرا یا سور ملک کے براشی نہم آیات کے ان انتم الا فی ضلال کبیر دارنگے بنی اسرائیل کے براشی شپے تکی نو نہم کلے سخت والی تے ویلے شدت تا ہو عذاب کی چکم شدت دی لکہ فرقان نلس کی ہوئی نوزقہ عذابا کبیرا اوبسکو من پدغ بدماش عذاب دیر سخت ہو التدا مانا دیر سخت ہو شدت دے بگی نو لسم کلے بے انتہا ہوئی انتحاج دا غی انتحا نہیں معلومہ لکہ سورہ دہر کے وراشی شلم آیات کی چھے دے جنت بادشاہی کل جنتی ہوئی نہیں تو بے ہوئی نہیں ملکن کبیرہ درہ لوئے بادشاہی دے انتحای نشتن یا بروج کے وراشی یولت کی ذالک الفوز الكبیر یا حود کے وراشی یولت کی چلاؤں مغفرتوں و عجر کبیر یولتم کل جلال و عظمت طویل دے لکه سورہ رات کے وراشی نہم آیات کے دا اللہ صفتنو کی الکبیر المتعال الکبیر الوی جلال والدے عظمت و بڑائے والدے سورہ حج دوش پہ تو سورہ غافر دولس سورہ نساء سلور دیشکم پا دغمانا تو دولسم کلب بالغ دے دو تو ہوئی چی بالغ شنو کبیر شکا لکه سورہ نساء کے وراشی شپکم آیات کے وَلَا تَعْتُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا تاسو مخره دا مال د دې یتیمانو په جلته خړو په زرزر خړو سره زیاد زیاد خړو سره په زرزر خړو سره د دې یری نه چې سبب لوي شي بالغان به شي بیا برنه مال غواړي راته اوسه ختم کړه نه یې بروسه ته وي چې دې بلوغ ته ورسی کړه نو بیا لسم کله زیادواله په حسن او په جمال کې ذکر کړه د خایس کې لکه یوسف کې وراشی او دیرش کې فلما راینه اکبرنه کله چې زنانو یوسف علیه السلام ولیدو اکبر نو ناشنا خسته وګنو ناشنا خسته ډیر خسته وګنو نو سوار لسم کله تکبر او استکبار په صفت د ابلیس کې راغلي دی لکه دې مقام کې واستکبر سورې اعراف کې براشي تیار لکه سورې سواد کې براشي سلور او یا کې او کله متکبر په صفت د الله کې ذکر کړل دی لکه سورې حشر کې براشي ګری شيات کې بیا ذکر د تکبر په قران کې دوه ځله او د استکبار دوه څلوي ځله دی او تکبر په صفت د ابلیس کې دلته هم دی سورې اعراف کې هم راشي تیار لکه په صفت د کفارو کې هم راشي سورې اعراف یو ځل شپږیش کې او په صفت د ابلیس کې څلور ځله ذکر دی چې ټول لا غونډه په صفت د کافرو کې دیش ځله ذکر کړل دی او استکبار نه کول لوی نه کول د دې نه کانو خلقو صفت ګرځول دي لکه سوره مائده کې براشي دعا کیا کې الف لام میم سجده کې براشي پینزل لکه او کله لوی نه کول عدم استکبار په صفت د ملائکو کې ذکر کړل دي چې دا خاصه صفت ده لکه اعراف کې براشي 208 پک کې نحل کې براشي او کم پنځوس کې انبیا کې براشي 100 کې اوس دې مقام کې خبره پیدا شو چې د انکاروم کو ځان لوی مو کنو اوس کافر شو کنا وکانا من الکافرین مانا دا سوال پیدا شو چې دا استکبار د قدیم دی او جدید دی نو کافر دی غزور کافر دی نه الله وینځو کافر دی په خوانه کافر خو خبره نه کوله وکانا ودی پهلم د الله کې من الکافرین کافرونه دی په خوانه کافر خو له کې هغه کوپر پټ ساتلو په خولې وینا د دې وجنه منافق او قاسمی وغیرہ دې ترجیح ورکړه چې دې منافق نا خبره منافق دې دوی چې په خپل اسلام چې وی او په لکه کوپر پروت دی کنه نو دین داسې و آیا دیم معنا کله کله کار په معنا د سوار راځي افال نه که څه کله دی بول په معنا راشي نو وکانا من الکافرین شد کافرون او دوا معنی مو پستین ذکر کې لکه مزاری او بل او بل کنه بالا پولیس بیا د حکم د الله تعالی طرف نشي زو زره دې زینا ا تفصیل و ان شاء الله نور زینو کې راشي قران کریم کې دلته سوره بقره کې د سر خبره را لې اجمالی او آدم علیہ السلام ته ویل شي چې اوس نو رسو هغه ذکر کوي بیا وته وایي قال او الى الله يا ادم و ادم ام بهم خبر ورته دي تا به اسماءهم په نومونو صفاتونو د دې چیزونو فلما ام باهم کله چې خبر ورته دي تا به اسماءهم په نومونو صفاتونو د دې چیزونو قال نو الله فرمایل الم اقول لكم ايمات تنويلي اني عالم غيب السماوات والارض چې بهشکه ز پوهې ګم په پټو سيزونو د اسمانونو د زمګي عالم پوهې ګم ما تو دونا پاګې تاسو کار کوي او ما كنتم تکتمون پاګې تاسو پټ کوي ويل قلنا للملائكه او کله چې ويل من ملائكه ته اسجدوا لادم سجدو کې الله کا په طرف د ادم عليه السلام یا اوس جدول آدم سجدو کې الله تا په وخت سجدې کولو د آدم علی السلام کې یا اوس جدول آدم سجدو کې له آدم توجد آدم علی السلام د پیدا کولو نه الله نعمت دنیا ترا واستې دي یا اوس جدول ترخ کته کې تعظیم وکې له آدم د آدم علی السلام پس جدو نټول وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا انکار یو کو واستکبر او ځان لوی وګړو وکانا من الکافرین او دې د کافرونا پهلم د الله کی یا وکانا من الکافرین شد کافرونا